Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Słuchają Państwo Trójki. Jest czwartek, 22 dzień stycznia. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska. Jak walczyć z państwem islamskim? W Londynie zaczyna się ważne spotkanie. Czy pani premier porozmawia ze związkowcami? Na razie nie wiadomo. Wicepremier Piechociński mówił w Trójce, że powinna. Sławomir Nowak musi przeprosić Annę Fotygę za słowa o obsesji antyniemieckiej. Ale najpierw Ukraina. Ministerstwo Obrony w Kijowie oskarża prorosyjskich separatystów o ostrzelanie trolejbusu w Doniecku. Według różnych źródeł zginęło tam od 7 do 13 osób. Na miejsce udali się obserwatorzy OBWE. Ministerstwo Obrony zwraca uwagę, że ostrzał nastąpił w tej części Doniecka, gdzie nie ma walk. Siły operacji antyterrorystycznej znajdują się 15 kilometrów od miejsca tragedii. Wszystko to świadczy o tym, że terroryści strzelali z dzielnic, które są kontrolowane przez działające niezgodnie z prawem uzbrojone bojówki. Czytamy w oświadczeniu. Pocisk spadł w dzielnicy Lenińskiej na południu Doniecka. Dotąd ostrzeliwano najczęściej dzielnice położone na północy miasta, w okolicach lotniska, o które toczą się walki. Według wstępnych informacji atak został przeprowadzony z granatnika zamontowanego na pace samochodu. Siła eksplozji była tak duża, że ucierpiały osoby stojące na przystanku, przebywające w przejeżdżającym trolejbusie, a także będące po drugiej stronie ulicy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jak walczyć z państwem islamskim? Nad tym będą zastanawiać się uczestnicy rozmów, które właśnie zaczynają się w Londynie. Przewodniczą im szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry i szef brytyjskiego MSZ-u Philip Hammond, a uczestniczą w nich przedstawiciele 21 krajów. Między innymi Australii, Francji, Niemiec, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Turcji. Rano Hammond wymieniał w BBC cele, przed jakimi stoi antyterrorystyczna koalicja. Musimy odciąć napływ finansów i zagranicznych ochotników. Musimy przeciwstawić się ideologii stanowiącej podstawę działania państwa islamskiego. Jako wspólnota narodów musimy też pracować razem, by wesprzeć iracki rząd w wyciąganiu ręki do lokalnych społeczności sunnickich. Ich lojalność będzie kluczowa dla pokonania państwa islamskiego w Iraku. Szef brytyjskiej dyplomacji potwierdził też raz jeszcze, że prawdopodobieństwo, że w Londynie dojdzie do zamachów przypominających te paryskie, jest bardzo wysokie. Jak dodał, jest pewne, że islamiści cały czas przygotowują nowe plany ataków, ale podkreślił również, że dotychczas brytyjskie służby specjalne były bardzo skuteczne w ich powstrzymywaniu. Na poniedziałek planowane są rozmowy związkowców i pracodawców z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale dla związkowców to za mało. Chcą spotkania z premier Ewą Kopacz i negocjacji na temat postulatów zgłaszanych 2 lata temu, m.in. wieku emerytalnego i umów śmieciowych. Szef Siedleckiej Solidarności Sylwester Czyżyk mówi, że na takie spotkanie czekają nie tylko związkowcy. Ogromne grupy zawodowe, które nie są zrzeszone. To są pracownicy, którzy nie mają pracy, to są pracownicy na umowach, zleceniach. Projekt tych rozmów, te żądania może stworzą jakąś taką platformę do tego, by pozałatwiać nie tylko poszczególne grupy zawodowe, ale by zacząć inaczej patrzeć na problemy w Polsce, inaczej je rozwiązywać w drodze dialogu, a nie wojen. Wicepremier Janusz Piechociński mówił w salonie politycznym Trójki, że pani premier powinna rozmawiać ze związkowcami. Ale zwracam też uwagę, że pójście tą drogą, że każdy związek tupie nogą i mówi: Ewa Kopacz, podejdź do płota, bo tylko z tobą będziemy rozmawiać, przekreśla teraz możliwości. Teraz tupią związkowcy normalne. Z JSW. Wie pan o tym, że tupią związkowcy przez z JSW. Przez 2 lata związkowcy z JSW tupali i oczekiwali ode mnie, że odwołam zarząd i samego prezesa Zagórowskiego. Nie zrobiłem tego i nie uległem tej presji. Dzięki temu to jest najzdrowsza część w państwowej kopalniach węgla kamiennego. Nadal w kraju obowiązuje pogotowie strajkowe ogłoszone przez Solidarność. Związki zawodowe dają rządowi czas na rozmowy do końca stycznia, grożą strajkiem generalnym. Były poseł PO i były minister transportu w rządzie Donalda Tuska Sławomir Nowak musi przeprosić europosłankę PiSu i byłą szefową MSZ-u Annę Fotygę za słowa o obsesji antyniemieckiej, orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Takie sformułowanie w odbiorze przeciętnego odbiorcy przedstawiało Połudkę w niekorzystnym świetle, zwłaszcza mając na uwadze jej działalność polityczną prowadzoną w sferze międzynarodowej. Tak sędzia Dorota Tarkowska uzasadniała decyzję sądu. Przeprosiny mają być wyemitowane w TVN24, a słowa, których dotyczył proces, padły podczas debaty przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2011 roku. Fotyga i Nowak byli wtedy liderami pomorskich list kandydatów swoich partii do Sejmu. Wyrok jest nieprawomocny, żadnej ze stron nie było na jego

plebiscyt National Geographic 10 najbardziej wybitnych, najciekawszych podróżników, ludzi eksploracji staje w szranki, między innymi Aleksander Doba również. Proszę głosować do końca stycznia. I do końca stycznia trwa jeszcze inny plebiscyt, inny rodzaj konkursu. Chodzi o memoriał Piotra Morawskiego. Do końca stycznia można zgłaszać swoje kandydatury, a do zdobycia jest wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą ruszyć gdzieś w świat, coś zrobić ciekawego w tym świecie i potem jeszcze podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Miejodwagę.pl do końca stycznia. Siódma rano, strach się bać, co się stało, Boże, co pomoże, czemu to zrobiłeś, w krótką chwilę, tyle, choć starałeś się starać, błaga, zbrodnia i kara, ta myśl powraca wciąż, jak w koszmarach, nie takie proste, jak się może stawać. Taka niewinna zabawa, to nie kolejny dzień stracony, głupot narobiłeś dużo więcej, jak na razie do tej pory wszystko było bardzo pięknie. A teraz może wiele pęknie. W takich chwilach chodzi o to, że ktoś mięknie. To duży żal, że sobie w brodę nie zabiłeś nikogo. Ale to trochę, jakbyś strzelił sobie w głowę. 7:30, sam na sam z Bogiem, ze swoim monologiem, na który nikt ci nie odpowie. Czasem się dowie, czy wybaczone, wszystko popłatone. Żal, to był słaby bal, czar, bar, wszystko w dal. Kochanie, no pytanie mam, czy da się cofnąć czas? Kolejny raz przewracasz się, nie możesz spać. Może ja tylko śnię. Bóg wie, że niestety nie. Ta historia była taka, a nie inna. Takie rzeczy dzieją się tylko na filmach. Intryga zwinna, a ty pognąłeś kaczyk. Teraz możesz za to słono zapłacić, grono stracić. Czy to twoja historia? Przecież to jest tylko sen. Taka muzyka na rozbudzenie apetytu, co? Tak? No, tak mi się okay. wydaje. Więc to chcę ci powiedzieć i państwu również, że wczoraj opowiadałeś o awokado z jajkiem. Zapiekanym, tak. Dzisiaj rano jadłem. I jak? Jestem jeszcze najedzony i bardzo zadowolony z życia. Ale super, prawda? I wygląda wspaniale. A to ja cię teraz podpytam. Udało ci się złapać ten moment w zapieczeniu jajka, żeby nie było takie super twarde, tylko żeby było takie trochę... Takie pomiędzy. A, to idealnie. Udało się. Natomiast niestety trzeba wstać troszkę wcześniej, ale żeby bez przesady. Bez przesady. Rano to każda minuta jest droga. Janusz Widelec. Michał, który realizuje audycję, tak, mimochodem powiedział, że o 4:40 wstał, więc też nie zdążył. Mm-hmm, tak. Ale to... my nie o wstawaniu. Nie, my o... No o jedzeniu, no co tu dużo mówić i nie ma co ukrywać. I mamy dzisiaj dla siebie, my, to znaczy ja i Paweł, mamy tak. dla siebie prezenty. Ja mam dla ciebie tutaj słoik czatneja pomidorowego, zrobionego według przepisu Marty Gessler. Ten przepis jest na naszej stronie w zakładce Nóż Widelec. To było wtedy, kiedy był sezon pomidorowy, więc myślę okolice września. No i wszystko, co pani Marta o tym czatneju mówiła na naszej antenie, jest prawdą. Ja się od niego uzależniłam. To jest skarb, wiesz? Ja nie wiem, no ty to widzisz, państwo, nie, jak, z jaką ja pieczołowitością trzymam ten słoik. Nie ma za mocno, ja bym chciał w słoik w jednej całości dostać. No więc ja mam dla ciebie taki prezent, no a ty z kolei jesteś uzależniona od ajwaru, jak słyszałam. Więc taki skarb za skarb. Ja daję też skarb, też słoik. Jest dość solidny, ciężki i ładnie wygląda, prawda? Kolorystycznie. Piękny, nawet pomarańczowy. Nawet ten twój czatny, tak mi się trochę wydaje. Ale na razie mówimy tylko o elementach wizualnych. Tak. To jest ajwar, zrobiony jesienią zeszłego roku i przepis od zaprzyjaźnionych Chorwatów zadziałał i działa też w środku w tym słoiku. Oddaję go w twoje ręce. Ostatni słoik w tym sezonie. No dobrze, co poza, bo to wiem, pieczona papryka jest jednym ze składników. Co tu jeszcze jest, bo ten kolor jest dużo czerwonej papryki, ale Chorwaci polecają nie taką czerwoną paprykę, którą najczęściej można znaleźć w polskich sklepach, czy na targach, czy na bazarach, tylko taką w kształcie rogu. Dość dużą. Aha. Rzadko można ją spotkać, ale czasami się udaje. Bakłażany, olej, papryczki chili polecam, bo smaczniejsze i ostrzejsze. Ocet, sól, koniec. A no to właśnie, co do ostrości, to ten mój czatny i następny rzut, że tak się wyrażę, jak będę robić, na pewno trochę bardziej go zaostrzę. Tu też jest chili, ale jest go odrobinę za mało. No więc my byliśmy przewidujący i gdy był sezon na pomidory i paprykę, pozamykaliśmy je w słoikach, ale mam również ratunek dla tych, co przegapili ten moment. Czatnej morelowo-szałwiowy, doskonały do białego mięsa, do wieprzowiny również, bardzo odświeżający z dużą dawką aromatu szałwii. Potrzebujemy do niego masło i olej, po dwie łyżki, dwie średnie cebule, pół szklanki octu jabłkowego, 400 gramów suszonych moreli, 100 ml białego wina i na koniec trzy gałązki szałwii. Przepis znajdzie się na naszej stronie internetowej, więc proszę teraz w panice nie szukać kartki i ołówka, a o tym, jak te wszystkie składniki zamienić w morelowo-szałwiową konfiturę do mięsa, powie Rafał Chreczaniuk, szef kuchni i restauracji Tamka 43. Gdy mamy już wszystkie składniki, należy pokroić drobno cebulę. Morele wystarczy pokroić na ćwiartki, połówki, w zależności od tego, czy mamy czas, czy nam się chce, czy chcemy, żeby był bardziej czarny, był w większych kawałkach, czy żeby był drobniejszy i gładszy. Pokroję cebulę, smażymy na oleju z masłem, gdy zmięknie, ale należy uważać, żeby nie skarmelizowała się zanadto, albo nawet w ogóle się nie skarmelizowała, tylko żeby się zeszkliła. Dodajemy suszone morele, leciutko podgrzewamy, zalewamy octem i pod przykryciem dusimy. Gdy morele zmiękną, a tym samym wciągnął ocet. Ile to może trwać mniej więcej? Myślę, że około 20 minut wystarczy na wolnym ogniu i pod przykryciem lekko uchylona pokrywka nad garnkiem. Gdy cały ocet zostanie wchłonięty, dodajemy białe wino. Potrzebne będą 3 gałązki, około 10 listków szałwii. Należy je na sam koniec posiekać i gdy powidła są przestudzone, wymieszać to wszystko. A można to zamknąć w słoiku? Bardzo dobrze się to przechowuje w słoiku. Należy spasteryzować, można używać przez cały sezon zimowy, aż do lata. A, tak. 3-4 miało być, no. Teraz ja spróbuję. O nie, ja nie daję rady, Paweł. Paweł otworzył mój czat, ja nie mogę. Dobra, to ja o jest, proszę bardzo. Udało się. No dobrze, a co do słoików, proszę państwa, potraktowanych jako prezenty, to ja mam jeszcze jedną propozycję. Muffiny. Wiesz doskonale, że robi się je łącząc wymieszane wcześniej suche składniki. Naturalnie. Czyli mąka, różne rodzaje, często płatki, owsiane otręby, orzechy, rodzynki, kawałki czekolady. Wszystko. I cukier. I mokre składniki, czyli najczęściej jajko i mleko, bądź maślankę, olej lub masło. Paweł podjada chyba. Nie, na razie wącha. No i teraz uwaga. Te suche składniki do muffinów, przypominam, usypane w słoiku warstwami wyglądają bardzo efektownie i taka własnoręcznie przygotowana mieszanka muffinowa jest świetnym pomysłem na prezent. Wystarczy dokleić tam karteczkę z tym, co tam jeszcze trzeba dodać, żeby powstały te pyszne babeczki, przewiązać wstążką i gotowe. Ja widziałam to w jakimś sklepie, no ale cena była kompletnie abstrakcyjna, także polecam takie zrobienie takiego serca, prezentu. Takie prezenty od serca, one mają wartość, no potem jeszcze mają smak. Tak, to prawda. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. Oh, start in the morning. Just a quick look in your eyes. They're so big and meaningful. All I do is read the signs. Want to be your best friend. I should guess your reasons right. But the clues are hidden well in the tangle of your mind. You don't seem to pay attention to my state of mind. After all, it's you, the moon, and the sleepless nights. I depend on you. A skill very few possess. The rest fall into trap. Happy moments lift us up, but they never seem to last. Fear of falling down alone makes me desperate to hold tight. You don't see. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know. It takes a lot to know a man. A lot to know to understand. The father and the son. The hunter and the gun. takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. Takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. Takes a lot to breathe, to touch, to feel, the slow reveal of one another body. Takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. Takes a lot to breathe, to touch, zapraszamy do reklamy. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, no super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Blisko 30 minut pozostało do 12. W dopołudnie czas na spotkanie muzyczne. Potwójne pasmo przenoszenia. Z Michałem Margańskim. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam w świat muzyki, będącej połączeniem sampli, dźwięków elektronicznych generowanych przy pomocy syntezatorów, do tego żywej perkusji i, co charakterystyczne dla całej tej układanki, wielu dęciaków, które na scenie robią naprawdę piorunujące wrażenie. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to Euforia. To druga kompozycja z wydanej w zeszłym roku płyty Nerwy. Przedsięwzięcia wymyślonego z jednej strony przez Igora Pudło z zespołu Skalpel, a z drugiej przez Agima J. Lili, lidera formacji Oshi Barak. Pomysł się wziął jeszcze z czasów, kiedy robiłem płytę Plim Plum Plam. Tak o koncepcji Nerwów mówi Agim J. Lili. Jedno ogniwo wypłynęło ze mnie, drugie wypłynęło z Igora, a trzecie było naszym wspólnym mianownikiem. To pierwsze moje było wynikiem moich eksperymentów z orkiestrą Dentą przy Oshi Barak. To drugie to była fascynacja Igora Pudło Davidem Axelrodem, który jest geniuszem w tworzeniu tego typu muzyki. A to trzecie nasz wspólny mianownik, czyli Philip Glass i Raik. Amerykańscy minimaliści od lat inspirują artystów działających na polu muzyki elektronicznej. Niektórzy twierdzą nawet, że minimalizm w muzyce ma wiele wspólnego na przykład z elektronicznym minimalem i techno. W każdym razie jest to sztuka powstająca obok mainstreamu i rozkwitająca w wielu niszach. Staramy się pokazać trochę inny kawałek muzyki. Nie chcemy odcinać kuponów od tego, co robimy w naszych macierzystych zespołach, ani nawet od tego, co jest teraz modne. Muzyka elektroniczna w Polsce stała się bardzo modna, co mnie bardzo cieszy. Ale forma tej muzyki elektronicznej nie jest formą muzyki elektronicznej, tylko jest formą piosenki. Tylko zamiast gitar używa się dzisiaj elektronicznych instrumentów i to nadal jest mimo wszystko pop. Natomiast ja tworzę muzykę elektroniczną, szeroko pojętą, Igor też, i szukaliśmy nowych form wyrazu. Na tym nam zależało. A czym są nerwy? Dlaczego ta nazwa? No właśnie przez charakter też tej muzyki, atmosfera, jaka panowała wokół tej płyty. Było dosyć nerwowo, dosyć intensywnie. Mnie zaskoczyło, bo ja pamiętam twoje pierwsze słowa po wysłuchaniu tej płyty, że ona wcale dla ciebie nie jest nerwowa. I to było takie zaskoczenie, czyli to jest kolejny dowód na to, jak każdy człowiek buduje własny świat. I to jest fascynujące, jak w zasadzie... To jest może banał i pewien komunał, ale była taka sytuacja, że myślę w początkach dawnych, gdzie na nasz koncert przyszło kilka osób, no i taka była ogólna irytacja w zespole. Ja mówię, słuchajcie, te kilka osób to jest kilka koncertów, które się w tym równocześnie odbędą, kiedy my tę muzykę wykonamy. Mówię, jak to? Bo każdy ją odbiera inaczej. Ciekawe zatem, jak państwo odbiorą tę muzykę graną na żywo. A okazja nadarzy się już w przyszły piątek, kiedy to zespół Nerwy wystąpi w Warszawie w Cafe Kulturalna w Pałacu Kultury i Nauki. Koncert rozpocznie się o godzinie 22 i na klubowej scenie zobaczą państwo m.in. bębny, dwa puzony i dwie waltornie oraz tubę. Proszę nie przegapić, bo to będzie z pewnością bardzo interesujący koncert, a wszystko, przypomnę, odbędzie się 30 stycznia w Cafe Kulturalna w Warszawie. Trójne pasmo przenoszenia i muzyka nerwów od Michała Margańskiego, który usłyszy się z państwem jutro po 15 w tonacji Trójki. Polecamy. Teraz Lech Janerka. Małpa do południa, małpa.polskirady.pl, 71335 to numer SMS do południa.

Kilka kieliszków wystarczyło, bo od dawna nie pił i jest zmęczony podróżą, a mocna tutejsza wódka zbiła go z nóg. Chce wyjść na powietrze, błądzi w labiryncie korytarzyków, szuka podwórka. Rękami maca po chropowatych drewnianych ścianach i w końcu trafia na jakąś klamkę. Otwiera drzwi i widzi malutką izdebkę, w której mieści się tylko łóżko. W nogach tego łóżka piętrzy się stos kapot i futer. Pali się tu tylko mała oliwna lampka, malutki płomyk, który trzeba dopiero podkręcić, żeby cokolwiek zobaczyć. Kiedy już oczy Nachmana przyzwyczajają się do mroku, widzi na łóżku bardzo starą kobietę w przekrzywionym czepcu. Przez chwilę nie wie, z kim ma do czynienia. Wygląda to na żart. Umierająca staruszka w domu weselnym. Kobieta ma uniesioną brodę i oddycha ciężko. Leży wsparta o poduszki. Jej małe, wysuszone piąstki są zaciśnięte na wyszywanej płóciennej narzucie. Czy to jest babka Jankiela Lejbowicza Jakuba? Nachmana ogarnia przerażenie i jednocześnie wzruszenie na widok tej dziwacznej starej. Czeka na jakiś jej znak, ale stara jest chyba nieprzytomna, bo nie rusza się. Wydaje się pijanemu Nachmanowi, że go przyzywa, więc próbując zapanować nad strachem i wstrętem, kuca przy łóżku. Nic się nie dzieje. Stara z bliska wygląda lepiej, tak jakby spała. Nachman dopiero teraz czuje, jak bardzo jest zmęczony. Pewny, że nikt tu nie wejdzie, kładzie się na podłodze przy łóżku, na baranim dywaniku, zwijając się w kłębek jak pies. Tylko chwileczkę, mówi do siebie. Kiedy zamyka oczy, pod powiekami widzi twarz Hai, jej zaintrygowany, pełen podziwu wzrok. Nachmanowi robi się błogo. Czuje zapach wilgotnych desek podłogi, a do tego woń szmat, niepranych ubrań i wszechobecnego dymu, który przypomina mu dzieciństwo. Wie, że jest w domu. Jęta zaśmiałaby się, gdyby mogła. Widzi śpiącego mężczyznę nieco z góry, z pewnością nie swoimi przymkniętymi oczyma. Jej nowy wzrok zawisa nad śpiącym i co dziwne, Jęta dostrzega jego myśli. W głowie śpiącego widzi innego mężczyznę. Widzi też, że jak i ona, śpiący go kocha. Dla niej ten mężczyzna jest dzieckiem. Gdy się rodził, wokoło domu chodziły czarownice, ale nie mogły wejść do środka, bo Jęta trzymała straż. Nachman budzi się, kręci mu się w głowie od obrazów. Wstaje chwiejnie i patrzy na Jętę. Po krótkim wahaniu dotyka jej policzka, jest ledwie ciepły. Nagle ogarnia go lęk. Widziała jego myśli. Oglądała jego sen. Jęte budzi skrzypienie drzwi. Jest na powrót w sobie. Gdzie była? W rozkojarzeniu wydaje jej się, że nie da rady wrócić na twardą drewnianą podłogę tego świata. I dobrze. Tu jest lepiej. Czasy plączą się i zachodzą na siebie. Jak mogła kiedyś wierzyć, że czas płynie? Czas płynie? To śmieszne. Teraz jest oczywiste, że czas wiruje jak spódnice w tańcu. Do izby, gdzie leży Jęta, wchodzi Haja. Pochyla się nad nią, uważnie bada, czy nie drżą jej powieki, czy jakaś żyłka na zapadniętych skroniach nie pulsuje w rytm słabiutkiego serca. Haja bierze w dłonie małą, zasuszoną główkę starej Jęty. Jęta, pyta cicho, ty żyjesz? Co ma jej odpowiedzieć? Czy to jest dobrze postawione pytanie? Jęta, nie siląc się na żadną odpowiedź, wraca tam, gdzie była przed chwilą. No, może niedokładnie tam. Teraz jest później. Nie ma to zresztą specjalnego znaczenia. Wzrok Jęty wędruje gdzieś wysoko, pod wilgotnymi brzuchami chmur i kobieta bez trudu znajduje swojego syna śpiącego nad księgą. Dopala się olejowa lampka. Jego czarna broda przykryła pismo. Wzrok Jenty waha się, czy wejść do jego snu. Jak to działa, że wszystko widzi jednocześnie, wszystkie czasy skłębione, a do tego jeszcze myśli. Widzi myśli. O dalszych wędrówkach Jenty w czasie. Jakub jest chudy, niezgrabny i pod nosem sypie mu się czarny wąs. We wsi tylko cztery domy żyją w prawdziwej wierze. Wieczorem zamyka się drzwi, spuszcza zasłony w oknach, zapala świece. Teraz nawet za dnia dorośli siedzą przy zamkniętych okiennicach, czekając na wieści o Mesjaszu, który musi przecież nadejść. Lecz te wieści ze świata przychodzą spóźnione, po czasie. A tu już komuś śnił się Mesjasz, że idzie od zachodu, a za nim zwijają się pola i lasy, wsie i miasta, jakby wzory na dywanie. I zostaje ze świata rulon, zwój zapisany drobnymi znakami, nieodczytanymi do końca. W nowym świecie będzie inny alfabet, będą inne znaki, inne reguły. Może z dołu do góry, a nie z góry na dół. Może od starości do młodości, a nie odwrotnie. Może ludzie brać się będą z ziemi i znikać na koniec w brzuchach swoich matek. Mesjasz, który nadchodzi, jest Mesjaszem cierpiącym, zbolałym. Przygniotło go zło świata i cierpienie ludzi. Może nawet podobny jest Jezusowi, którego pokaleczone ciało wisi w korolówce na krzyżu na wszystkich prawie rozstajach. Zwyczajni Żydzi odwracają od tej strasznej postaci wzrok, ale oni, prawowierni, zerkają na niego. Bo czy Szabtaj Cwi nie był cierpiącym zbawcą? Czy nie zamknięto go w więzieniu i nie pognębiono? Gdy rodzice szepczą między sobą, upał wypala w głowach dzieci wszelkie pomysły do zabawy. Wtedy pojawia się Jakub, ani dorosły, ani dziecko. Ojciec wygonił go przed chwilą z domu. Sam miał rumieńce na twarzy, wzrok nieobecny. Pewnie płakał nad Zocharem. Coraz częściej mu się to zdarza. Jakub, na którego mówią tu Jankiele, skrzyknął dzieci, te starsze i te całkiem małe, chrześcijańskie i żydowskie, i wszyscy zgodną grupą ruszyli od cmentarza, od domu stryja w kierunku wsi, piaszczystą drogą, porośniętą tylko na poboczu gęsim zielem, aż doszli do gościńca i minęli karczmę Żyda Salomona, zwanego Czarnym Szlomo. Teraz idą pod górę, w stronę katolickiego kościoła i drewnianej plebanii. Potem jeszcze dalej, koło cmentarza przykościelnego, aż docierają do ostatnich domów na wsi. Weszli na górę, ponad wieś, do małego lasku. Rosną tu rzadkie drzewka, jakich nikt chyba jeszcze nie widział. I nagle wszystko robi się dziwne. Czy to są drzewa z bajki? Pyta któryś z mniejszych chłopców. A Jakub zaczyna się śmiać i odpowiada, że tu jest zawsze wiosna i liście nigdy nie robią się żółte, nigdy nie spadają. Mówi, że tu znajduje się jaskinia, w której spoczywa Abraham, cudownie przeniesiona z ziemi Izraela, tylko dla niego, żeby mógł ją pokazać. A obok Abrahama leży Sara, jego żona i siostra. A tam, gdzie jest Abraham, nie płynie czas. I gdyby wejść do tej jaskini i posiedzieć tam trochę i wyjść po godzinie, to okazałoby się na ziemi, że na zewnątrz minęło już 100 lat. Urodziłem się w tej jaskini, oznajmia. To kłamstwo, stwierdza rezolutnie jedna z dziewczynek. Nie słuchajcie go, on tak zawsze zmyśla. Jakub patrzy na nią ironicznie. Jenta odlatuje w przeszłość, gdzie Jan Kiełę wciąż jest mały i ledwie uspokoił się od płaczu. Ona go usypia i patrzy na inne dzieci, które leżą pokotem na łóżku. Wszystkie już śpią, tylko nie Jan Kiełę. Chłopczyk musi jeszcze wszystkiemu wokół powiedzieć dobranoc. Szepcze ni do siebie, ni do niej, coraz ciszej, ale z przejęciem. Dobranoc, babciu Jento, dobranoc, bracie Izaaku,